Raza, raza, raza, Nabi Sultan Shirazi Qurban shasar o marz munglitan Shirazi Raza, raza, raza, Nabi Sultan Shirazi Qurban shasar o marz munglitan Shirazi Kufar da maki prig da tira za tribul uzara Ansar da madini dira wat lista da para Sari da maki lara padr da nachira zi Qurban shasar umar za munglita nachira zi Raza raza raza nabi sultan قربان شسر عمر زمان لتانا چرازي وار زار زوانان دا مديني تيلي او جنا روت لي دلي دلي دا مولا واي حمدنا ناري دا خوشا ليدي دا هر خانا چرازي قربان شسر عمر زمان لتانا چرازي رازا رازا رازا نبي سلطان چرازي قربان شسر عمر زمان لتانا چرازي عطب شيبا وليد وابو جهل كافران خشاك دا جهنم شاد مكي بود پرستان دا دوی دا ظلم زور و دا جفانا چرازي قربان شسر و مرز منگلتانا چرازي رازا رازا رازا نبی سلطانا چرازي قربان شسر و مرز منگلتانا چرازي دا داسی بدبختان و نرازا نبی سرورا محبوب دا کردگاری دا تمام جهان نغورا رحمت دا کل عالمی مهربان چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی صادقا چرازی زن سرارا ولا صدیق صدیق بگر عزارا ساد لاری رفیقا سردار دمکی ام القرآن چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی رازا رازا رازا نبی سلطان چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی خاتم دا رسالتی نازنینی دا اللہ زار دا هر قدم نادا دنیا و ما فیها رازا دستر بطور دزدر مانا چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی رازا رازا رازا نبی سلطان چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی زیم غلام حبیب گریبو من مکلائکو نیولی بمسترگی می حبیب استا پلو میدان تا دمحشر پو اللہ گران چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی رازا رازا رازا نبی سلطان چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی قربان شسر و مرز منگلتانا چرازی